राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलो भाई, कोई बात बोलो। मानो दूसरी कोई सत्ता नहीं, अपनी दृष्टि में परमात्मा के सिवा और कोई तत्व है ही नहीं, कोई वस्तु है ही नहीं, हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं। वासुदेव सर्व है ना, ये तो सर्व भाव से कोई भाव दूसरे नहीं है, ना तो है परमात्मा का दूसरा भाव, ना है अपना दूसरा भाव, दोनों तरफ सर्व भाव है। मानो सब कुछ परमात्मा है, एक तो एक हमारे दृष्टि में कोई चीज है नहीं। जैसे उत्तम के असबस मन माही, सुपने वो आन पुरुष जग नाही, ऐसे जो भक्त की दृष्टि है उस भगवान की तरफ देखा जाए तो सर्व भाव है भगवान की, तो वो तो सर्व भाव से मिलता है और भगवान भी सर्व भाव ही है। मानो भगवान के सिवाय कोई चीज नहीं है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभाव यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वित भजतीमाम। सर्वित है वो भजतीमाम सर्वभावेन्द्र, वो सर्वित है और सर्वभावेन्द्र भजती है। मानो सर्व जान गया, मानो मानो उसे जानने में कोई बाकी नहीं रहा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वस्तुओं को अलग अलग जानता है उसे, परंतु वो सब जान गया। कर्मयोग में बात बताया, भक्ति योग में बात बताई, सब उसकी ऐसे कर्मयोग में बताया है कि कृष्ण कर्म कृत, संपूर्ण कर्म कर लिया उसने। कर्मयोग में ये बात बताई, भक्ति योग में सर्वित बताया और ज्ञान योग में भी सब बताई। वहां भाई मान से हरण वही प्रतिष्ठा अमृत से अपने शास्त्र ब्रह्मण वही प्रतिष्ठा मान माँ में समूढ़ मान से अभ्य विचार भक्ति योग सब मान संतीत ब्रह्म वही प्रतिष्ठा वहां ब्रह्म है होता ना। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती चे ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म साखिलम, ये सब जान जाते हैं। तो भक्त भी सब जान जाता है और कर्मयोगी भी संपूर्ण कर्म कर दिया करना बाकी न। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं समयः पश्यति तस्यानन प्रश्य मैव सब देखता है। तो भक्ति योग में भी एक है, ज्ञान योग में ही सर्वभूत समात्मान सर्वभूतान चात्मी एक योग आत्मा सर्वत्र समदर्शन विद्या विदय संपन्न ब्राह्मण एक स्मृति सौभाग्य पंडिता समदर्शन। तो उस परमात्मा के सिवाय कोई चीज नहीं है, ना तो अगाड़ी देखने में भगवान के सिवाय कोई चीज है, ना भगत के भाव में कोई भाव है, कोई भाव नहीं है उसमें, ये तो सामान्य भाव। और दूसरी बात करे तो सब भाव ने तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव, और कोई नहीं मेरे को। आप ही माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी ये केवल भगवान नहीं हो, और जो संसार में है जड़ होती तो सावर जंगम आदि कुछ जल तल सब सब आदि कुछ नहीं है, आप ही हो सभी। तो मन अपने भाव में भी दूसरी बात नहीं है, भगवान की सत्ता में भी दूसरी भाव नहीं है, और एक वासुदेव सर्व में है, एक मतलब है। लक्षण तो आ जाती है आते आते, जैसे मैं तू यह हुआ होता है ना, तो मैं भी अपना शरीर एक मन बुद्धि इंद्रिया अहम ये भी परमात्मा ही है, सभी सब कुछ परमात्मा, स्वयं परमात्मा कोई चीज है ही नहीं, वही सर्वमित है, पूरा सर्वमित वही है, सब जान गया वो वेद से सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत और वेद विदेवत अहम वेद वेदता भी मैं ही हूँ। और वो ग्यारह अंक अठारह है, हाँ तुम अक्षरम परम भेद तद्यम तुम स्थित विश्व परम विधान तुम अभ्यम गोप्ता सनातन तुम पुरुषो मत में बस कुछ नहीं रहा, एक आप आप हो, एक भगवान ही भगवान है, न करना रहा न कार्य रहा न साधन रहा न साध्य रहा न कोई से, एक परमात्मा ही परमात्मा रह गए, न करना बाकी है न जानना बाकी है न मानना बाकी है न पाना बाकी है न तत्व बाकी है न अपने में कोई बाकी है, परमात्मा में कुछ बाकी नहीं अपने लिए कुछ बाकी नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा रह गए सर्वभाव है, भगवान को ठीक जान लेता है तो। उमा राम स्वभाव जन जाना तारे भजन तरी भावन आना, सही भजन है उसके है। आपको पूछ रहे किस भाव से है जी, सब भाव से भगवान है, मत पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धर्म दे, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी कुछ है ही नहीं, नान्य गुणे ध्य करता रहूं निरा दृष्टान्त गुणे में, उसमें गुण दो आ गई उसमें, ये बात है कि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। अपने जो अलग अलग दिखते हैं इसमें क्या बात है कि खास बात है, ये राग और द्वेष, ये अच्छा और मंदा, ठीक और बेठीक, अनुकूल और प्रतिकूल, ये द्वंद है ना, द्वंद इस द्वंद से रहित हो जाता है सर्वथा, कोई सा द्वंद नहीं रहता, निर्द्वंदो ही महाभाव सुगम साधु में भी ये बात, और निर्द्वंद नित्य सत्यो क्षमाधवान सर्वथा द्वंद मिट जाते हैं सभी सर्व भाव बदलते, कोई भाव बाकी नहीं रहता, न भगत की दृष्टि में रहता है अपने दूजा भाव, न भगवान के स्वरूप में रहता है दूजा भाव, ये मतलब तात्पर्य है। जो देखे जो देश में भी कोई दो भाव नहीं रहता, भगवान के भी भगत के भी दो भाव नहीं रहता, सर्व भाव इन माम बजते, ये पूर्णता है। इस वास्ते वहाँ सब भाव मजी अंत में बताया ना, तुम शास्त्र विद्वं तो मया नगर एक बुद्धिमान सृतकृत्यस्त, बुद्धिमान मान ज्ञान हो गया पूरा और कृतकृत्यस्त करना भी बाकी नहीं रहा। तीन बात होती है, एक तो करना, एक जानना, एक मानना, और मानने में होता है पाना, करने में कर्म और योग होता दो, तो ये भी बच जाते हैं सभी परमात्मा सर्व कृतकृत्यस्त भाव। मनुष्य तीन शक्ति है, तीन, एक जानने की, एक मानने की, एक करने की। करने में कर्म योग है, मानने में भक्ति योग है, जानने में ज्ञान योग है, तीन योग है, तीन मनुष्य में शक्ति है, ये पूर्ण होने पर फिर तीन तीन नहीं रहता, दो होता है, एक साधु जो साध्य होता है, एक शादी में अच्छा बंदा होता है, ये सब कुछ एक हो जाता है, एक परमात्मा एक परमात्मा है, असमात्मा था कुछ बाकी नहीं रहा, कृतकृत हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, तीन बात हो जाती है। महाराज जी, ये भगवान की तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण में नहीं जाना, यही मूर्खता हुई और क्या हुआ था? तम एव शरण गच्छ, सर्व भाव से शरण हो जाओ, कोई भाव बाकी ना रहे, सर्वथा। तो ये भगवान ने गुह्यतर बताया, गुह्यतर और सर्व गुह्यतम बताया, मां में एव शरण गच्छ। इसमें भी ऐसा मालूम होता है तमेव शरण गच्छ न, जो निराकार है परमात्मा सर्वव्यापक ईश्वर स्वरूप होता ना, हृदय से अंतुष्ट नहीं ब्राह्मण स्वरूप होता नहीं, यंत्र स्वरूप ब्राह्मण आएगा, ऐसे तो सर्वयामी अंतर्याम परमात्मा उसे स्मरण था। बड़ी विचित्र बात है, सर्व कुछ कोई तर कहा ये और सर्व गुहितम कहा, विलक्षण बात आई, ध्यान दो थोड़ा। गुहियात गुह तर कह दिया ना, सर्व गुहितम भूया, तो विचित्र बात है। तो तमेव शरणं गच्छ, तो यहाँ पर हुआ है अंतर्यामी की शरण व्यापक है। तो ये बात क्यों कही कि भगवान ने पहले कह दिया मत्स्य सत्तम भव, और मत्स्य मत साधव आपने होती तो संपूर्ण विघ्नों को चल जाएगा, और सर बात बताए ना मत्स्य शासन पर लौटे हम तुम दोनों बात मानो मेरी प्राप्ति भी हो जाएगी और विघ्न भी सब मिट जाएंगे। तो भगवान ने यह बहुत बात प्रकाश में कह दी, कह करके फिर और विशेष बात कही, अत चेतो अहंकारा न सोचसी विनक्षसी, चमकाया कि मेरी बात नहीं सुनाएगा तो फिर तेरा पतन हो जाएगा। इसने कह अर्जुन बोला नहीं, तब कहा कि ईश्वर स्वरूप होता नाम, तो मेरे पर नहीं होता अंतर्यामी सब मैं परमाता उसी शरण जला कर उसी परम शांति की प्राप्ति हो जाती, सासों पर भी प्राप्ति हो जाती। तो ये हुआ कोई अतर, पर मैं ही सब कुछ हूँ ये सर्व गुह्यता, भगवान कृष्ण सर्व कुछ है, वैसे बाकी कुछ नहीं रहता है, ये समग्र परमात्मा है, ये समग्र परमात्मा की क्षमता है। सर्व गुह्यतम कहा ना, माँ एकम शरणम प्रतिहांता सर्व भाव एकम श्रीरामी, माँ शुद्ध केवल मेरी शरण हो जाए कुछ बाकी नहीं रहेगा। देखो कर्म योग होता है और ज्ञान योग होता है और भक्ति योग होता है, तो एक बहुत विलक्षण बात है। आप लोगों में कोई वेदांत पढ़े वाले होंगे भाई, अद्वैत सिद्धांत पढ़ाने पढ़ाए मैंने वेदांत सिद्धांत के अनुसार पढ़ने वाले कोई भाई होंगे ना, जैसे विचार चंद्र जी विचार सागर आदि पढ़ा होगा, विशेष नहीं आते हैं तो ऐसे वो वेदांत सिद्धांत है। तो मैं ऊपर में निर्गुण निराकार की मुख्यता मानी है ब्रह्म की, तो गीता देखने से गीता में एक बहुत विलक्षण बात मालूम देती है, बड़ी अलौकिक विचित्र बात मालूम देती है भगवद गीता में। वो गीता में विलक्षण बात मालूम देती है कि पहले भगवान ने बताया है ज्ञान योग, पीछे बताया है कर्म योग, और पीछे बताया है भक्ति योग। तो क्या होता है भक्ति योग में सब आ जाता है पूरा, ये विचित्रता है। ज्ञान योग में निर्गुण की प्राप्ति होती है और निर्गुण की प्राप्ति है, और कर्म योग में तत्व ज्ञान की प्राप्ति है, वो ज्ञान की प्राप्ति तत्व ज्ञान प्राप्ति दोनों में होती है, निर्गुण की प्राप्ति ज्ञान योग से कर्म योग से होती है। इस वास्ते वो दो निष्ठा है, लोकेश्वर देवता निष्ठा, ये लोक की निष्ठा है दो, और परमात्मा तो पुरुष अन्य है, द्वारियों पुरुष लोक अक्षर दो लोक में है, उत्तम पुरुष अन्य है, उनसे अन्य है उत्तम पुरुष, अन्य जो उत्तम पुरुष है उसमें भक्ति आई है। तो भक्ति दो निष्ठा में नहीं है, भक्ति दोनों से अलौकिक है, है, दो लौकिक है। तो जैसे निर्गुण संप्रदाय में सबसे पहला ब्रह्म माना है, और वो सगुण और ये संसार इधर रह गया, ब्रह्म पर है। तो गीता का सिद्धांत लिखा जाए तो सगुण और निर्गुण मानो जीवात्मा और संसार ये जो चीज है, तो जीवात्मा का जो लक्षण लिखा है वही ब्रह्म का लक्षण लिखा है। ये तो अक्षर मंदिर जी ने वो प्रश्न बताया, अव्यक्त वयम, अचिंत्य वयम, अविकारी वयम, उच्चते अच्छेद्य वयम, असाधार्य वयम, अक्लेद्य असोच्य उच्च। यही बात उपासना उपासक में बताई है, जीव स्वरूप में वही है। तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम सर्वतम अचिंत्यम कूटस्थम असनम ध्रुवम उपासना है। तो ये निर्गुण निराकार की उपासना हुई, निर्गुण रूपी हुआ जीवात्मा कोई हुआ ब्रह्म, उस ब्रह्म की जीवात्मा की एकता हुई है। तो एक हुआ तो एक ही रहा, निर्गुण निराकार एक ही रहा। तो एक निर्गुण निर्गुण पक्ष हुआ रहा, वहाँ पर सगुण पक्ष में हो गया संसार, और एक हुआ भगवान। तो भगवान हुआ उसी प्रकृति दो हुई, एक अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति। अपरा प्रकृति जड़ हुआ और परा प्रकृति चेतन हुआ। अर्थात दोनों है जो संसार में चेतन समाणी संपूर्ण भूत हुए, और अहम कृष्ण से जगत में मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय हूँ, संपूर्ण जगत का। तो संपूर्ण जगत है, जगत शब्द में दोनों बात आती है। जगत शब्द में परमात्मा जीव जीव का वाचक भी जगत आया है, और जड़ जीव जगत में जगत आया है। तो संपूर्ण जगत का कारण मैं हूँ। तो सर्वोपरि कृष्ण भगवान होता है, ख्याल क्या नहीं, दूसरी बात बताइए। हम कृष्ण जगत का प्रभाव कर ले, और मत्ता परसलम नान मेरे से कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूँ, सब एक ही। तो मैं ही मैं हूँ ऐसा मैं जाना, वही सर्वभाव बचता है। निर्गुण रहते तो सगुण अलग रह जाएगा, निर्गुण को रहे तो सगुण रह जाएगा, सगुण करे तो निर्गुण रह जाएगा एक एक में। अगर वो भगत भगत भजन में भजन करता है तो संसार का त्याग करता है, तो संसार का त्याग त्याजी वस्तु ग्राही परमात्मा हुआ, तो वह मेरे भाव नया रह गया। पर वो सर्व भजती मेरे को जानता है, वो सर्वभाव से बजता है। तो सर्वभाव हो जाए वहाँ जो सर्वभाव संबंध से वहाँ सर्वभाव करके तुम तो सब उसको बढ़िया समझ, क्योंकि मैंने मेरी बात कही मेरे शरण होने से दो बात होती है, एक तो है विघ्न, एक है परमात्मा। तो विघ्न भी नहीं रहेगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ये हो जाएगी। इतना कहने पर भी अर्जुन ने कुछ बोला नहीं, तब भगवान ने ईश्वर सर्वभूषण ये बात बताई। ख्याल नहीं मेरा भाव संदेह नहीं, मानू मेरे में चित लगाने से संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगा, और मेरे पद से शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाएगी, और बाधा भी मिट जाएगी सब मेरे शरण होने से। तो मेरे शरण होने से सब बाधा भी मिट जाएगी, मेरी प्राप्ति भी हो जाएगी। इतना कहने पर भी अर्जुन ने कुछ स्वीकार नहीं किया, तो भगवान ने धमकाया थोड़ा, अच्छे तो अहंकार न सुरक्षित, अहंकार नहीं सुनता है। फिर कहा अहंकार आश्रित है, तो अहंकार का आश्रय लिया है, आश्रय मेरा लेना चाहिए। अहंकार नहीं हो सकते फिर जो तू करेगा और पतन भी होगा, दोनों बात होगी। न सुरक्षित विनक्षसी और न सुरक्षित वो कर तुम निर्म कर तो कर भी बता रहेगा, पतन भी हो जाएगा, युद्ध भी करेगा, क्योंकि मेरे शरण नहीं है। इतने पर भी अर्जुन नहीं बोले, तब कहा कैसे बोलो सर्व प्राप्त भगवान जो है ईश्वर सर्वभूता नाम विदेश ब्राह्मण सर्वभूता माया तमे शरण करते उस शरण से आजा। तो ये बात क्या हुई कि मनुष्य को बात कहा था ना अभी राम करे तो राम राम करो, तो हरे घर में दस तुमने राम राम करने से क्या होता है, ऐसे करने से क्या हो जाएगा। ऐसे भगवान कहते मेरे शरण हो जाए, भगवान के शरण क्या हो जाएगा। तो ये जल्दी जल्दी राम नाम पर श्रद्धा नहीं बैठती, और भगवान के सगुण स्वरूप है वो मनुष्य अवजानंती मांग मूढ़ा मानुष्य मूढ़ है जो मनुष्य नहीं माने भगवान को मनुष्य मानते हैं। तो मनुष्य मानते हैं इस वास्ते वो परमात्मा शरण नहीं होते, तो फिर अंतर्यामी जो सब गए देश में सबको भ्रमण करा रहे उस अंतर्यामी के शरण चला गया, सबका प्रेरक है वो यथा प्रवृत्ति भूताना में ये सर्वविदम ततम ऐसा जो उसके शरण चला गया, उसके शरण चला गया फिर कह करके फिर कह देगा अच्छा तेज मर जाओ जैसो कर ये मर जाओ जैसे करके आना तब आदमी का दुख हुआ थोड़ा। इसलिए ज्ञान माख्यातम गुहियात गुह्य तरम मया विमिश्य तो दशे रहना मेरा कहा हुआ सब विचार कर लेना और विमर्श विमर्श करके विचार करके फिर यदि तथा गुरु जैसे मर्जी वैसे कर। तो भगवान ने देखा कि मेरा अर्जुन ने देखा मेरे को त्याग कर रहे हैं तेरी मर्जी और जैसे कर। अरे ये हुआ है मान पांग सारी मान पांग प्रबंधम मैं तो हूँ शरण भगवान की तेरी मर्जी आवा जैसे कर। तो ये है शरणागति के लिए कहना है ना ये कर रही बात है समझाई ना मन त्याग कर रहे हैं भगवान। मैं तो कहता हूँ शादी माँ मेरे को शिक्षा दो आपके शरण हो भगवान की तेरी मर्जी आवा जैसे कर। तो क्यों कहा कि सब विघ्न से चल जाएगा शाश्वत अविनाशी पद प्राप्त हो जाएगा इतने पदों को तो बोला ही नहीं तो प्रण हो जाएगा सिद्ध नहीं करना चाहते वो करना पड़ेगा इसने पर भी नहीं बोला तो फिर अच्छा करो ईश्वर सर्वभूत प्रचंड मात्र से शरण हो गया इस वास्ते कहते हैं भाई कोई परमात्मा की शरण चला जा और फिर नहीं जा तो फिर मर जाओ जैसे कर। एक क्रम से भगवान से भगवान अलग अलग होते करते ले गया यथेष्टता गुरु में साफ साफ कह दिया तो भगवान घबरा गया। तो सर्व गुह्य तम भूय सुनू गई परमम बचन तो सुन गए परमम बचन भूय सुन तो बार कहा था और सर्व गुह्य तम कहा सबसे अत्यंत गोपनीय बात है कि माम एकम शरणम ये बात कही आम तब सर्व पर यहाँ भी सर्व पा भाई मोक्षा में माश हो जाता हूँ चिंता मत कर सब काम मैं कर दूंगा योगक्षेम भगवान में हम भगवान अपने तरफ विशेष तरह से बात बताते हैं नारायण।